Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidil evveline vel ahirine seyyidina ve senedina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ve men tebi'ahu bi ihsanin ecma'in. Emma ba'du fa'lemu eyyuhel ikhvan. Fe inne efdalel kitabi kitabullah. Ve efdalel hediye hediyü seyyidina Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Ve şerrel umuri muhtesatüha ve külle muhtesin bid'a ve külle bid'atin dalale ve külle dalaletin ve sahibiha finnar ve biz senedil muttasılı ile nebi sallallahu aleyhi ve selleme ennehu kal ma min müminin yuazzi ekhahu bi musibetin illa kesahullahu azze ve celle min hulelil cenneti yevmel kıyame. Sadaka Resulullah fima kal ev kema kal. Çok aziz ve muhterem Müslüman kardeşlerim, Allahu Teala Hazretlerine hamdü senalar olsun. Kardeşi kardeşe kavuşturdu. Resul-i Edibi Muhammed-i Mustafa Hazretlerine salatu selam olsun. Allahu Teala Hazretleri bizi o pak Resul'ün yolundan ayırmasın. Amin. Şefaatine nail eylesin. Amin. İltifatına mazhar eylesin. Amin. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin hadisleri deryasından bir tatlı damla, bir avuç, bir içim, o gül bahçesinden bir demet gül size sunmadan önce buyurun beraberce evvelen ve haseten Efendimiz Muhammed-i Mustafa hazretlerinin ruhu paki için, sonra onun cümle âlinin, ashabının, etbaının, ahbabının ruhları için, cümle saadat ve meşayih-i turuk-ı aliyyemizin ve hulabasının ve sair evliyaullahın ruhları için, uzaktan yakından bu hadis meclisine gelmiş olan siz kardeşlerimin, ahirete intikal eylemiş olan bütün yakınlarının, sevdiklerinin, ana baba, nine, dede ve kardeş evlatlarının ruhları için, biz yaşayan Müslümanların da sıhhat ve selamet üzere, afiyet üzere olmamız, Allah-u Teala Hazretlerinin sevdiği huylarla huylanıp, sevdiği yollarda yürümemiz, sevdiği huylarla huylanıp, salih ameller işlememiz, hüsnü hatime ile ahirete göçmemize vesile olması için, bir Fatiha, üç İhlas-ı Şerif okuyalım, o mübareklere hediye edip, himmetlerini talep eyleyip, öyle başlayalım, buyurun. Bismillahirrahmanirrahim. Az önce Arapça metnini okumuş olduğum hadis-i şerifte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri buyurmuşlar ki hiçbir iman ehli mümin kul yoktur ki Müslüman kardeşini başına gelen bir musibet ve felaketten dolayı taziye eylesin, ona gelsin, geçmiş olsun desin, teselli eylesin, onun acısına ortak olsun da Allahu Teala Hazretleri ona cennet elbiselerinden, hullelerinden bir elbise giydirmesin. Mümkün değil. Muhakkak ki giydirir. Biraz daha anlaşılır bir Türkçe ile, kısa ifade ile bir kimse, bir Müslüman kul, ma min müminin diyor. Dikkat ederseniz her şey mümine kardeşlerim. Her şey mümin için. İman olmadı mı bu mükafatlardan hiç nasip yok. Hasiret, dünya vel ahiret. Dünyası da ahireti de mahvu perişan olacak zavallı imansızların. Çok zavallı, çok zavallı kimseler. Ve imanlılara da ne mutlu ki her türlü nimet imanın arkasından geliyor, akıyor, yağıyor. Allahu Teala Hazretlerinin lütfu, keremi, rahmeti yağıyor. Kime yağıyor? Mümin kullarına. Müminin yaptığı her iş kat kat sevaplarla sevaplanıyor, mükafatlandırılıyor. Kafirin yaptığı her şey hebaen mensura oluyor. Demek ki insanın ilk önce kafasını düzeltmesi lazım. Bu kafayla sen çok uğraşırsın derler ya bazen yanlış yolda olan bir kimse. Sen bu kafayla gidersen dur bakalım, daha ne kadar uğraşırsın derler. Önce kafanın düzelmesi lazım. Önce kalbin düzelmesi lazım. Önce insanın aklını başına devşirmesi lazım. Önce insanın Rabbini, yaradanını bilmesi lazım. Önce ona kulluğunu itiraf etmesi lazım. Önce onun önünde eğilmesi lazım. Önce ona teslim olması lazım. O olmadı mı? Boşuna kürek, akıntıya kürek çıkıyor. Boşuna uğraşıyor, yerinde sayıyor, hatta geri gidiyor, hatta dibe batıyor. Onun için mâ min müminin diyor Peygamber Efendimiz. Hiçbir mümin yoktur ki böyle yapsın da bu mükafatlara ermesin. Hep erer. Hep muhakkak erecek manasına. Allah bizi kamil iman sahibi eylesin. Amin. Kalbimiz pırıl pırıl böyle dopdolu iman ile canlı olsun. Allah şeksiz bir yakini sadık kalbimize yerleştirsin. İmandan sonra şekke, şüpheye, dalalete, fıska, küfre düşürmesin. Allah-u Teala Hazretlerini onun razı olduğu sıfatlarıyla bilip, ona gereken hürmeti gösterip, ona layık kulluk edecek bir zihin yapısına, gönül yapısına Allah cümlemizi sahip eylesin. Resul-i Edibine saygıyı tam eylesin. Ona, onun sevgisini gönlümüze tam yerleştirsin. Ona hürmeti içimize tam yerleştirsin. Ona bağlılığımızı tam eylesin. Kur'an-ı Kerim'ine bağlılığımızı tam eylesin. Kur'an-ı Kerim'e karşı bizleri halis, muhlis, samimi, bağlı kimseler eylesin. Ehli Kur'an eylesin. Meleklerine iman edenlerden eylesin. Ahirete imanı tam olanlardan eylesin. Öldükten sonra toprak olmayacak. Allah-u Teala Hazretleri nasıl şu kainattaki akla hayale gelmedik mahlukatını bunca çeşit üzere, kudretini göstermek üzere çeşit çeşit yarattıysa, nasıl yaprağın bin bir çeşidi varsa, kuşun bin bir çeşidi varsa, böceğin bin bir çeşidi varsa, hayvanın bin bir çeşidi varsa, çiçeğin bin bir çeşidi varsa, kokunun bin bir çeşidi varsa, sanat gösteriyor Allah. İsterse bir çeşit yapar. Bak kudretimin sonsuzluğunu, dilersem aynı şeyi kaç çeşit yapabilirim diye kullarına sanat gösteriyor. Nasıl onu gösterdiyse, ve huve bikülli halkın alim, o her çeşit yaratmaya kadir. Ahirette de bizi tekrar diriltecek. Nasıl diriltecek? Toprak olduktan sonra. Toprak olduktan sonra da diriltecek. Her çeşit yaratmaya kadir. Evvelce nasıl yarattı? Hiç akla hayale gelecek bir şey mi? Mühendislerin düşünüp de bulabileceği bir şey mi bu? Topraktan şu meydana gelmiş şu varlıkların mükemmelliğine bakın. Toprak. Bir avuç toprak. Topraktan gelip toprağa gidiyorlar. Malzememiz ne? Kara toprak. Kara toprak. Ama şu kara toprağa şu sureti vermiş Allah-u Teala Hazretleri. Şu gözü vermiş, şu kulağı vermiş, şu aklı vermiş, şu dili vermiş. Ne güzel şeyler söylüyor. Ne güzel nameler çıkartıyor. Düşündüğü zaman ne güzel şeyler düşünüp ne güzel işler yapıyor şu insanoğlu. Şu kara toprak. Ne kadar şerefli oluyor. Ve huve bikülle halkın alim. Her türlü yaratmaya kadir olan Allah bizi ahirette diriltecek de tekrar bu dünyada yaptıklarımızı bir bir soracak. Mükafatı hak edenleri taltif edecek. Gel kulum. Sen bana itaat eyledin, al. Ben de senin nimetime gark eyleyeyim de memnun ol diyecek. Kafire de gel bakalım. Ben sana mühlet verdim de sen kendini boşuna mı yaratıldın sandın? Gel bakalım. Ben sana peygamber göndermedim mi? Ben sana belki unutursun sözler kulağında kalmaz diye yazılı kitap göndermedim mi? Şeriat göndermedim mi? Vaiz göndermedim mi? Akıl vermedim mi? Verdin yani. Gel bakalım cezanı çek. Bu olacak. Cennet hak, cehennem hak, hesap hak, ahiret hak. Ona da inandık. Kadere de inandık. Allah-u Teala Hazretleri bu kainatın hakimi mutlakıdır. La yüselu amma yef'al. Kimse ona sorgu sual açamaz. Niye bunu böyle yaptın diyemez. Kuvvet kudret onun elindedir. Biz ona teslim olmuşuz. Kaderine razıyız. Dilerse yaşasın, dilerse öldürür. Ne zaman isterse, ne isterse onu yapar. Biz onun aciz, naçiz kullarıyız. Bize bu varlığı o verdi. Mülk onun. Biz de onunuz. Biz de nasıl isterse yapar. Biz varlığımızı kendimizden mi aldık? Bu yaşa kendi kendimizden mi geldik? Bu sıhhati biz kendimiz mi sağladık? Kendimiz sağladıysak bu hastalar niye sıhhatlerini sağlayamıyorlar? Bu zenginliği biz kendimiz mi kazandık? Niye herkes zenginliği istiyor da herkes kazanamıyor? Hepsine inandık. İşte öyle müminlere. Hiçbir mümin yoktur ki. O iman geldi mi iş değişiyor. O iman geldi mi insanın içine bir cevher gelmiş oluyor. O zaman kıymet kazanıyor. Şebekeye elektrik gelmiş oluyor, lamba yanıyor. Yoksa kupkuru bir lamba. Elektrik olmasa bu yanar mı? Aydınlatır mı? O iman bu lambayı aydınlatan elektrik gibi insanı insan yapıyor. Sultan yapıyor. Meleklerden üstün bir varlık yapıyor. Allahu Teala Hazretlerinin iltifatına mazhar bir kimse yapıyor. Allah cümlemizi hakiki müminlerden eylesin. Böyle bir mümin, bir Müslüman kardeşi bir musibete uğrarsa, onu teselli ederse Allah ona kıyamet günü süslü elbiselerinden bir elbise giydirir. İltifat eder ona. Giy bakalım şu güzel kürkü cübbeyi, altınlarla, gümüşlerle, incilerle süslenmiş güzel elbiseyi giy diye, hani taltif için böyle ahiretin güzel cennet elbiselerinden elbise giydirir. Cennet elbisesi giyip de insan cehenneme gider mi? Mücrimleri idam edilecekleri öyle şeylere, adi şeylere bürürler. İyi şey giydi, cennete girecek demek. Nedir bu cennete girmesinin sebebi? Bir Müslüman kardeşinin uğradığı bir musibete, bir sıkıntıya, bir üzüntüye ortak oluyor. Teselli ediyor kardeşin. Ne yapalım kardeşim? İnsanoğlu içindir. Bunların hepsi gelir geçersen Allah'a bağlılığını devam ettir. Sabredir, sabredersen ecrin çok gibi sözler. Bakın İslam'ın her kelimesinde kardeşlerim çok nükteler vardır. Çok incelikler vardır. Yeri geldikçe söylüyorum. Müslümanın esselamu aleykümüne hiçbir şey denk olmaz. Şimdi ilericilik gericilik kavgası var memleketimizde. Öyle deme günaydın de. Peki günaydın diyeyim yani gün de aydın da güzel sözler ama esselamu aleyküm demenin karşılığı olamıyor kardeşim. Onun karşılığı olmuyor. Esselamu aleyküm demek yani dünyanın ahiretin selametliği, Allah'ın sana bahşedeceği esenlik, dünyada ahirette senin üzerine olsun. Bu günaydın da yok ki bu. Yani olsa pek baş üstte, senin de kalbin hoş olsun. Şey yapayım, karşılamıyor. Karşılamıyor. Denk olmuyor. Her kelimemiz bizim öyledir. Allah'a ısmarladık kardeşim diyoruz. Goodbye'la bir olur mu? Bye bye'la bir olur mu? Bye bye bye bye. Allah'a ısmarladıkla bir olmaz. Allah'a ısmarladık ne demek? Bizler ayrılan kimseler sizi Allah'a emanet ediyoruz. Allah'a emanet olun. Allah sizi hıfzeylesin, korusun. Karşılar mı bu kelimeyi ötekisi? Her kelimemizde bir kültür hazinesi var. Arkasında böyle hazine var. Bak musibet diyor. Musibet esabe yusibu isabeten musibetün. İnsana isabet eden bir hadise. İsabet ettiren Allah. Kaderin oku geliyor, o hedefe vuruyor. İnsan ona maruz oluyor. Musibet sözünde bile merak etme, bunu gönderen, bunu sana getiren, seni buna müptela eden Allah'tır. Onu bil de edebini takın demek. Yani ne ince manalar var. Sonra ehah diyor, kardeş diyor. Müslüman, Müslümanın kardeşidir. Bu laf kardeşliği değildir. Laftan ibaret bir kardeşlik değildir. Bizler İslam'dan çok uzaklaştık. Bizim başımıza gelenler hep Müslümanlıktan uzaklaştığımız için. Biz bunları şimdi kendi samimiyetsiz kafalarımızla, gönüllerimizle ölçüyoruz. Müslüman, Müslümanın kardeşidir. Deyince hafife alıyoruz. Allah bizi kardeş etmiş. Seni bir yüksek mevkili kimse çağırsa, sarayına alsa, köşküne davet etse, iltifat eylese mest olursun. Öteki arkadaşını da çağırsa, hadi ben sizin ikinizi kardeş ettim dese ne yaparsın? Onun hatırası var dersin ya, şu meşhur alim filanca efendim padişah filanca yüksek kimse bizi şey yapmıştı, kardeş etmişti dersin. Allah kardeş etmiş. Celle Celaluhu. Seni bana, beni sana kardeş etmiş. Benim yüzüm kara, evet suçum çok ama kardeş olmuş. Ve bu kardeşliğin icabı kardeşe sevgi göstermek, acımak, yardım etmek. Hiçbir şey yapamazsa bir musibete uğradığı zaman kardeşim. İşte olur böyle şeyler. İnsanoğlu için çeşitli şeyler gelmiş. Hatta Allah'ın sevgili kullarına da gelmiş. Peygamber Efendimiz'in hiçbir rahat yüzü görmüşlüğü var mı hayatında? harpler, sıkıntılar, işkenceler, muzayakalar, ablukalar, efendim tazikler, hakaretler, üzüntüler. Allah'ın en sevgili kulu balla börekle beslense o layık. İpeklerin üstünde gelse, pamukların içine sarılı olsa o layık ama sıkıntısız değil. Bu dünya gelip geçici. Allah bunları sana ve bana imtihan için gönderiyor. Bakalım hangisi sadık bu kullarımın? Hangisi bana tam inanmış da sıkıntıdan bile dönmüyor? Bakalım kimin menfaatperest, kimin halis olduğunu anlayayım diye Allah insanları müptela ediyor. Bismillahirrahmanirrahim. Ehasiben nasu. En yutureku en yekulu amennâ ve hümnâ yüftelik. İman ettim deyince siz hemen böyle rahata ereceğinizi mi sandınız? Hayır. Öyle bir kayda yok. Mümin rahat eder. Hiç sıkıntıya uğramaz. Efendim gül günüstan yaşar gider. Öyle şey yok. Allah imtihan edecek. Çeşitli sıkıntılarla, üzüntülerle, felaketlerle. Allah bize afiyet ihsan etsin. Elem, keder, üzüntü göstermesin. Ama amin. Gelirse ondan geliyor kardeşlerim. Ondan geliyor. Hoştur bana senden gelen. Hoştur bana senden gelen ya gonca gül yahut diken. Ya hilatu yahut kefen. Lütfun da hoş, kahrın da hoş. Hepsi hoş. Hepsinin yeri var. Emin olun hayatın da lezzeti var. Ölümün de güzel olduğu yer var. Ölümün de nimet olduğu, tatlı olduğu yer var. Ahirette cehennem ehlinin çekeceği azabı anlatırken Kur'an-ı Kerim diyor ki la yukta aleyhim feyemutu. Hükmolunmaz ki ölsünler. Ölse kurtulacak cehennemde o azabı görünce. Ölmezler ki azabı tatsınlar diye. Diyezukul azab. Tekrar tekrar Allah onların yanmış derilerini tekrar şey yapar, düzeltir, tekrar yakar. Ölmek yok. Ölse kurtulacak. Böyle şey yok. Ölüm de nimet. Yani dünya hayatına dönüyoruz şimdi. Ölüm de nimet. Neyse. İşte Müslüman, Müslümana böyle kardeş olacak da bir musibette teselli edecek. Allah onu iltifatına mazhar edecek. Kardeşlerim, İslam dininin ana hedeflerini görmesi lazım insanın. Ana hedefleri görmezse küçük teferruatta boğulup tamamen ana hedeflere aykırı işler yaptığını çok gördüm. Şu benim kısa, aciz ömrümde küçük aklımla çok böyle acayiplikler gördüm. Kur'an-ı Kerim şu tarafı gösteriyorsa tam tersine gidiyorlar. Neden, nasıl yaptı bunu diye inceliyorum, bakıyorum. Tevil, tevil, tevil, tevil, tevil, bahane, bahane, bahane, bahane, döndürüp döndürüp döndürüp işi ters çeviriyorlar. Allah'ın yapın dediğini yapmıyorlar, yapmayın dediğini bir bahane bulup yapıyorlar. Ana hedefleri öğrenmek lazım. Özü görmek lazım. Tepeden bakmak lazım. İslam'ın hakiki planına ermek lazım. Ona eremezse insan çok hatalı işler yapar. Hem hacı olur, hem günaha girer. Hem hoca olur, hem günaha girer. Hem Müslüman olur, hem kafirlere yakışan iş yapar. Hem mümin olur, hem imana sığmaz işler yapar. Çünkü görmüyor ki önünün sonunu, hedefini bilemiyor ki. Karanlıkta kalmış. Bu tarafa döndürürsen körebe oyunundaki bu tarafa gidiyor. Şu tarafa döndürürsen o tarafa gidiyor. Hedefi görmüyor. Ana hedefi. İslam'ın ana hedeflerinden birisi Müslümanların birbirlerini sevmesi ve birbirleriyle kardeş olmasıdır. Çok mühim hedef. Fevkalade mühim hedef. Bunu böyle yapmaya da çok mükafatlar koymuştur Allah-u Teala Hazretleri. Müslüman, Müslümanla muhabbet içinde oldu mu çok mükafat var. Müslümanların arasındaki muhabbeti arttırmaya yarar bir iş yaptın mı çok sevap var. Müslümanların birliğini dağıtmaya matuf, Müslümanları birbirlerine düşman edecek, Müslümanları birbirine kırdıracak işler yaptın mı, fitne fesat çıkarttın mı, öldürmekten de beter. Bak hadisi şerifte okudum ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuş, Müslümanın Müslüman kardeşine küsmesi ve onunla alakayı kesip onu bırakması, yatırıp kesmesi kadar kötüdür. Hecrül Müslümi kesefki demeyi, kesip kanını akıtması kadar kötüdür. Neden? Muhabbete aykırı, muhabbete aykırı olduğu için, Müslümanın Müslümanı sevmesi gerektiği için, sevgiye aykırı oldu mu günah? İşte burada da onun bir misalini görüyoruz. Müslüman, Müslüman kardeşini demek ki elinden hiçbir şey gelmese bile, parası yok, pulu yok, hiç imkanı yok, şu tatlı diliyle teselli edecek. Taziye derler buna. Kardeşim, senin filanca yakının vefat eylemiş, Allah sana ömür versin, o da iyi insandı, Allah onun da kabrini pür nur eylesin, mekanını cennet eylesin. Kardeşim, geçen gün öğrendim ki dükkanına şöyle bir sıkıntı gelmiş, çok üzüldüm, ne yapalım, dünya hayatının şeyleri. Allah buradan bir ziyan vermiş gibi görünür ama öbür taraftan başka bir kapı açar, daha çok verir. Teselli ol, üzülme kardeşim. Veyahut işte çocuğun şöyle yapmış ama hadi düzelir falan diye gönül almak, gönül yapmak, Kabe bina etmek kadar sevaplı bir şey. Hiç de dikkat etmediğimiz bir şey. Okumuyoruz ki. Veyahut sözlerin kıymetini anlamıyoruz. Bence şimdi ben bugün bu hadisi şerifi okusam, söylesem, insem yeter. Çünkü bir bilgiyi öğrenmekten maksat ne? Tatbik etmek. Şunu okuyup tatbik etmezsek, şunu okuyup kardeş kardeşi gıybet ederse, şunu okuyup kardeş kardeşin aleyhinde çalışırsa, şunu okuduğu halde kardeş kardeşe husumet beslerse, olmaz. Tatbik edeceğiz. Duyduğumuzu tatbik edeceğiz. Ma min müminin yusibuhu suda'un fi re'sihi ev şevketün tü'zihi fema siva zalike illa rafa'ahallahu biha dereceten yevmel kıyameti ve keffera anhu biha hatiyeh. Sadaka Resulullah fima kal ev kema kal. Ebu Said el-Hudri hazretlerinden rivayet edilmiş, İbn-i Mesud'dan rivayet edilmiş, Buhari'de, Müslim'de var. Efendim, bir hadisi şerif. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin huzuruna girmiş. Ebu Said veyahut İbn-i Mesud radıyallahu anh bakmış ki ızdırap içinde, sıkıntısı var Resulullah, hasta, ağrısı, sızısı var, çok sıkıntı çekiyor. Elini şöyle mesheylemiş mübarek Resulullah Efendimiz'in vücuduna. Ya Resulullah, çok sıkıntı çekiyorsun, ızdırabın çok diye söylemiş. Onun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bu şimdi okuduğum hadisi şerifi buyurmuş. Ne buyurmuş dinleyelim. Hiçbir mümin kul yoktur ki ona başında bir baş ağrısı musallat olsun. Yani başı ağrısın. Veyahut onu ezalandıran bir diken batsın veyahut ona bir başka sıkıntı gelsin, böyle bir rahatını kaçıran üzüntü, sıkıntı, hastalık gelsin. Tema siva zalike veyahut bu saydığım iki şeyden başka bir musibet gelsin. İlla rafa'ahullahu biha dereceten yevmel kıyame. Allah muhakkak bu başına gelen musibetten dolayı cennette onun bir derece daha yükseltir derecesini. Onun için en yüksek mertebelere peygamberler çıkmış. Eşeddül belaya alel enbiya. En büyük belalar, sıkıntılar, imtihanlar, meşakkatler de peygamberlere gelmiş. Sabrettikçe derecesi artıyor. Sabrettikçe derecesi artıyor. Bak, o sıkıntı içinde ah ederiz, vah ederiz. Resulullah Efendimiz ne diyor? Merak etme, üzülecek bir şey yok. Derece artıyor diye kendisine geleni teselli ediyor yani. Bundan çıkacak ders şudur kardeşlerim. Bu dünya hayatının sıkıntıları, rahatsızlıkları olur. Hastalık olur, başı ağrır insanın. Vücudunun bir yerine bir sıkıntı gelir, ayağı hasta olur, midesi hasta olur vesaire. Aman şikayet etmeyin. Şikayet etmeyin, feryadı basmayın. Ahvah etmeyin, tenkit etmeyin. Efendim, isyan etmeyin. Ben namazda kılıyorum, oruçta tutuyorum, zekatta veriyorum. Neden geldi bu hastalık bana? Niye gelmesin kardeşim? İnsan olduğu için. Hepsi bunların gelir. Peygamberlere gelmiş. Gelmeseydi onlara gelmeyecekti. Yani bunun gelmesi kötülükten dolayı değil. Merak etme. Buna sabredince derecen artacak. İnsan lütuf içinde de, kahır içinde de böyle yetişe yetişe yükselir. Kamil Müslüman olur. Bazen öyle gelir, bazen böyle gelir. Müslümanlar bazı haklar yaptılar. Bir kısmında kazandılar, bir kısmında da kaybettiler. Hem Peygamber Efendimiz'in komutan olduğu harpte bile bazı sıkıntılar olabildi. Neden? Söz dinlemediler gönüllerine. Gönüllerine başka şeyler düştü. Resulullah'ın emrine tam uymadılar veyahut kendilerini, adetlerinin çokluğunu beğendiler. Allah imtihan ediyor. O musibetlerde de imtihan var. Onun için büyükler diyorlar ki bu çeşit böyle musibetler geldi mi? Bunlara şefkat tokatları derler. Yani yapma bakalım bir daha diye şöyle bir terbiye şeyleri oluyor. Allah gene afiyet versin. Allah afiyet versin. Yalnız başınıza bir felaket, musibet gelince dişinizi sıkın ki derece var arkasında. Sabrettiğiniz zaman büyük derece var. Peygamber Efendimiz'e birisi gelmiş sallallahu aleyhi ve selleme, üzerindeki bir hastalığın açılmasını istemiş. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, istersen dediğini yapayım, dua edeyim, o sıkıntın geçsin. İstersen sabret, Allah mukabilinde cennetin nasip etsin. Şu nükteyi de unutmayın. Bir keresinde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir hasta sahabiyi ziyarete gitti. O kadar hastalığı şiddetliymiş ki kuş yavrusu gibi kalmış. Erimiş adamcağızın vücudu. Küçük bir kuş yavrusu gibi kalmış. Erimiş, bir deri bir kemik deriz ya. Küçülmüş yani. Diyor ki Peygamber Efendimiz ziyaret edip de onun o perişan halini görünce, sen Allah'a dua etmez miydin? Ne bu halin? Diyor ki, ya Resulallah, dua ederdim ama ya Rabbi, bana ahirette bir eza cefa vereceğine, bu dünyada ne vereceksen ver, ahirette rahat edeyim diye dua ederdim. Dünyada ver derdim diyor. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, hayır öyle değil. Allah'tan bir şey istediğiniz zaman afiyet isteyiniz. Hastalıktan, üzüntüden, gamdan, kederden selamet isteyiniz. Bak Kur'an-ı Kerim'deki ne kadar güzeldir dua. Rabbena atina fid dünya haseneten ve fil ahirete haseneten. Bakın azabenler. Ya Rabbi bize dünyada da iyilik ver, güzellik ver, ahirette de iyilik, güzellik ver. Biz onu isteriz ama onun hikmetinden sual olunmaz. O her şeyi en güzel yapar. Ne dilerse öyle yapar ama en güzelini yapar. Ona da sabretmek lazım. İsterken sana düşen şey de, sen istediğin zaman istemen gerektiği yerde güzel şeyleri iste. Afiyet iste, zenginlik iste, rahatlık iste, mutluluk iste, efendim sağlık iste, ne istersen iste. Ama istediğin gibi olmayınca feryadı basma. Çünkü bazen olmamasında fayda vardır. Sen zenginlik istersin, zengin olduğun zaman Müslümanlıktan kopacaksın belki. Belli olmaz. Onun için hayırlısını iste her şeyden. Bir üzüntülü bir şey geldiği zaman da sabretmeyi öğren ki büyük ecir var. Mâ min müslimin yemûtü fe yeşhedü lehu erbaatü ehli ebyâtin innehum la ya'lemûne minhu illa hayran illa kâlallahu kad kabiltu ilmeküm fihi ve gafertü lehu mâ la ta'lemûn. Şu hadis-i şerifi bak can kulağıyla dinleyin ki Ahmed İbni Hanbel'de, İbni Hibban'da, efendim daha pek çok yerlerde, Müstedrek'te var. Enes İbni Malik radıyallahu anh'ten rivayet edilmiş bir hadis-i şerif. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuş ki, hiçbir Müslüman yoktur ki, hiçbir Müslüman yoktur ki, ölür de onun çevresindeki evlerin ahalisinden 4 kişi onun hakkında, biz ondan başka, onda hayırdan başka bir şey bilmiyorduk, iyi bir insan biliyorduk diye hüsnü şehadet ederse, Allah-u Teala Hazretleri bu şehadet üzerine buyurur ki, kad kabiltu ilmeküm fihi, onun hakkındaki bu bilginizi ben kabul ettim. Sizin dediğinizi doğru kabul ettim. Bilmediğinizi gafartü lehu mâ lâ ta'lemûn, sizin bilmediğiniz şeyleri örttüm. Affeyledim, mağfiret eyledim buyurur. Şimdi birazcık açıklayalım. Bu güzel hadisi şerifi, bu müjdeli hadisi şerifi biraz daha açıklayalım. Burada bakın mâ min müminin demiyor. Müslümin diyor. Hiçbir Müslüman yoktur ki. Müslüman ne demek? Müslümanlık insanın ilk önce kendisini götürüp Allah-u Teala Hazretlerinin kulluğuna teslim etmesi demek. Ben Müslüman oldum ne demek? Gittim, ya Rabbi artık sana sana kul olacağım, senin sözünü dinleyeceğim, senin yolunda yürüyeceğim demek. Askere kayıt gibi bir şey yani. İman, uğraş, didin, incele, öğren, ondan sonra insanın kalbine giren bir pırıltılı nurdur o. İlk başta olmayabilir. İlk başta sen teslim olursun, askere girersin, ondan sonra rütbeler gelir, yükselir. Burada Müslüman diyor. Yani daha ilk şeyden söylüyor. Hiçbir Müslüman yoktur ki ölür de 4 kişi onun etrafındaki evlerden onun hakkında hüsnü şehadette bulunursa, biz bunu iyi biliyorduk. Biz onun hakkında hayırdan başka bir şey bilmiyorduk deyiverirse 4 kişi, Allah onların bu bilgilerini doğru kabul eder ve onların bilmediği gizli kabahatlerini affı mağfiret eder. Ne kadar kerim Mevlamız. Bizim ne hallerimizi biliyor. Ne hallerimizi biliyor. Ne isyanlarımız var, ne suçlarımız var, ne kusurlarımız var. Neler ettik, ne kusurlar işledik, ne kabahatler işledik. Ödümüz patlar insanlar bilse diye. Onun için Evliya Allah'tan bazıları demişler ki, biz sevaplarımızı herkese göstermek istiyoruz ya, namaz kıldığımızı bilsinler, tesbih çektiğimizi bilsinler, zekat verdiğimizi bilsinler. Bu salih adamdır, mümin adamdır, takva ehli insandır, iyidir, hoşsun desinler demez miyiz ümmiyetle? Yani hakkımızda medih olmasını, iyi şeyler söylenmesini isteriz. Öyle samimiyet olmaz diyorlar. Günahlarımızı da bilsinler bakalım. Günahlarımızı da bilsinler. Öyle diyenler de olmuş. Yani tasavvuf ehli içinden inadına kabahatlerini söyleyenler olmuş. Sen bana ne hürmet ediyorsun, sen beni ne sanıyorsun, ben Allah'ın kusurlu günahkar bir kuluyum diye böyle kendisine melamet çekici, efendim kabahatlerinde mert insan, samimi insan. Allah'ın bildiğini kuldan saklamak olur mu gibilerden şey yapıyorlar. Ama bizim yolumuzda, bizim terbiyemizde öyle değil. Bazıları öyle yapmışlar, yani kabahatlerini de ortaya dökmüşler ki riya olmasın diye böyle yapmışlar ama bizim büyüklerimiz diyorlar ki Allah bilir de kul bilmezse affı mağfiret eder. Yayıp söylersen aşikare olursa olmaz. Sonra kusurun bilinmesinde başkaları bak filanca da kusurluymuş filan diye cesaret gelir. Daha başka mahsurlar çıkar. Onun için biz öyle o melamet yolunu tutmuyoruz ama öyle Allah'ın samimi kulları da çıkmış. Kabahatlerini de dobra dobra böyle söyleyebilir. Hele bir tanesi hoşuma gitti. Ziyaretine gelmişler mübareğin. Hoş geldiniz. Niye geldiniz diyor. Diyorlar ki tüke dinezurek. Seni ziyaret etmeye geldik. Yani sen iyi bir insansın diye. Başlamış ağlama. Siz diyor böyle ziyarete geldiğinize göre Allah size ecrinizi kat kat ihsan edecek. Ama gelelim bana diyor. Ben kimim? Ben kimim yahu ziyaret edilecek? Abidlerden miyim? Vallahi değilim diyor. Zahitlerden miyim? Vallahi değilim. Takva ehlinden miyim? Vallahi değilim. Gençliğimde fasıktım diyor. İhtiyarladım, mürahi oldum diyor. Yani gençliğimde çok kabahatler işledim. İhtiyarladım, şimdi güya namaz kılıyor görünüyorum ama gene riyakarım filan diye. Böyle bir kötülemiş kendini o cemaate karşı. Halbuki Allah'ın evliyaullahından bir kimse yani. Onlar haddini bilip edep ile boynunu bükmüşler. Sen ne oluyor, sana ne oluyor? Bize ne oluyor yani? 3 kuruşluk bir mum alsa, yandırsa, cümle kainatı ziyada sanır. 3 kuruşluk mumla cümle kainat aydın olur mu? Nedir yaptığın şey? Övünüyorsun. Allah'ın hangi nimetinin karşılığı olur? Allah-u Teala Hazretleri bizim her şeyimizi biliyor. Ama bir sıfatı da gaffar-ı zünub. Günahları affı mağfiret ediyor. Örtüyor. Kimseye göstermiyor. Mağfiret ne demek? Örtmek demek. Allah günahlarımızın üstüne bir örtü çekiyor. Kimseyi ona muttali kılmıyor, bildirmiyor, örtüyor. Onun için Kuddisi Hazretleri buyurmuş ki, o Evliya Allah'tan bir zat, Allah şefaatlerine nail etsin o mübareklerin, adın senin gaffar iken, ayb örtücü settar iken, kime varam sen var iken? Cürmüm ile geldim sana. Adın senin gaffar iken, ayb örtücü settar iken, kime varam sen var iken, cürmüm ile geldim sana. Hadden tecavüz eyledim. Deryayı zembi boyladım. Malum sana ben neyledim. Cürmüm ile geldim sana. İtiraf ediyor. Cürmümle geldim. İşte kapında el pençe divan durdum. Neylersen hakkındır. Hepsine layıkım. Cehennemine atsan. Çok kabahat işledim. Layık. Adaletindir. Ama tutup da cennetine sokarsan lütuf kerem sahibisin. O da ihsanından, fazla kereminden yaparsan yaparsın diye boynunu bükmüş öyle söylemişler. Bizim bir tutulacak yanımız yoktur. Bizi ne kurtaracak? Allah'ın rahmeti. Merhamet ederse, lütfederse kurtuluruz. Ama bak Allahu Teala Hazretleri ne buyuruyor? Dört komşunun şehadeti Müslüman kulu kurtarıyor. Hadi ben onun ne mal olduğunu biliyorum ama sizin şahitliğinizi kabul ettim buyuruyor Allah-u Teala. Ben onun ne kadar günahkar olduğunu biliyorum ama madem siz öyle şehadet ettiniz, onun hakkındaki şu bilginizi, şu şehadetinizi kabul ettim, onun sizin bilmediğiniz öteki kusurlarını affettim diyor. Ya gaffar ezzünü, ya settar aluyum. Ne güzel Allah'a kulluk etmek. Ne mutlu bize onun kulluğunu az çok duyabiliyoruz. Allah bizi kendisine kulluktan ayırmasın. Amin. Divanından kovmasın, kapısından terde eylemesin. Mamin Müslümin. Ha şimdi o sözü biraz daha bir şeye bağlayayım. Çünkü her lafın arkasından bizim yapacağımız bir şeye bağlamak lazım ki anlasın kardeşlerimiz. Bak evinin etrafındaki dört komşu sana şehadet eder mi etmez mi? Onu hesapla bir. Yandaki komşuyla aran nasıl? Alt kattaki komşundan ne haber? Üst kattaki komşuyla durum ne alemde? Üstünde tepinirsin, kapıyı kapatırsın, çöpü dökersin, suyu atarsın, çocuğunu döversin, bilmem efendim. Şöyle böyle ise, bak şehadet etmezse o da, o tarafını da düşün işi. Onun için komşuya biraz fazlaca iltifat etmek lazım. Evde bir tatlı pişti mi oradan bir tabağın içine koy götür. Efendim bir şey yapabilirsen, bir yardım yapabilirsen yap, bir hizmetine koşabilirsen koş, etrafında biraz pervane gibi dön, komşu komşuya lazım. Bak dünyada da lazım, ahirette de. Öldükten sonra da bak faydası olacak. Onun güzel şehadetini kazanmaya gayret et. Öldü ya, oh çok şükür kurtulduk. İyi ki öldü ya. İyi ki öldü adam. Ölmeseydi mahvolmuştuk ya. Sabah, akşam, illallah. Neydi ses de çıkartamıyorduk. Şerli bir kimseydi derlerse ne yaparız? Onun için komşularla iyi geçinmeye dikkat edin. Çok utanıyorum. Bir apartmana gittik. Bir kardeşin evini arıyoruz. Kapıyı çaldık. Filanca kimse burada mı oturuyor? Hiç duymadım, tanımıyorum dediler. Allah Allah, yanlış bir apartmana mı geldik? Adrese baktık. Burası filanca sokak değil mi o? Şu numara değil mi? Şu. Ha, üç numaralı daire nerede? Altta, altta dedi. Neyse indik altta, kapıyı çaldık. Bizim arkadaş oradaymış. Üstteki komşunun haberi yok. Böyle ahbaplık olur mu? Böyle komşuluk olur mu? İslam'da böyle değildi ki bu iş. Müslümanlıkta böyle değildi. Biz Müslümanlığı gericilik saydık. Çağ dışı saydık. İslam'dan gayrı nizamlara bel bağladık, gönül bağladık. Sandık ki bizi geri bırakan bu İslam'dır, bu imandır. Kafirlerin bizim aleyhimize söylediği sözleri biz kendimiz doğru sandık. Kendi aleyhimize not verdik. İslam'ı kötü bir şey olarak, kurtulunması gereken bir sistem olarak düşündük. Ona biz de kafirlerle beraber hasım olduk. Efendim, attık cemiyetimizden, cemaatimizden dışarı. Aman Müslümanlık mı? Aman eksik olsun, eksik olsun diye. Çağ dışı, çöl kanunu bilmem ne dedik. Bu hale geldik. Bu hale geldik. Şimdi işin acayipliğine bak ki Allahu Teala Hazretlerinin hikmetinden sual olunmaz. Bu sefer o kafirlerin içinden bazıları Müslüman olmuyorlar mı? Ölür müsün, öldürür müsün? Hadi bakalım. Şimdi ayıkla pirincin taşını. Şimdi bizim kafircikler o kafircikleri dinleyip İslam'a karşı çıktılar. Bu kafirciklerin hali ne olacak? Akıl öğrendikleri, akıl aldıkları kafirler imanın, İslam'ın kıymetini anlayıp Müslüman olmaya başladılar. Bu bizim kafircikler ne yapacak şimdi? Çok acıyorum. Dönemiyorlar da kolay kolay. Erlik var. O erlik değil aslında ya. Nuh diyor, peygamber demiyor. Ya Nuh peygamberlerden bir mübarek peygamberdir. Madem Nuh dedin, Peygamber dedi, aleyhisselam dedi. Ne olur kabul ediver hakkı. Edemiyor. Ya o adam sosyalistlerin, komünistlerin başıyken sen onu hoca bildin, onun peşinden gittin. Onun ağzıyla geldin, bizim dinimize, imanımıza çattın. İslam'ın karşısına geçtin. Şimdi o adam Müslüman oldu. Ona komünistlikte, sosyalistlikte, kafirlikte uydun da Müslüman olunca niye uymuyorsun? Subhanallah. Benim aklım küçük, çok ermiyor böyle şeyler. Anlayamıyorum, düşünüyorum, taşınıyorum. Bir türlü akla, mantığa sığdıramıyorum. Nasıl oluyor bu iş anlayamıyorum. Ben sana komünistlikte uymaya karar vermiştim. Benim aşıklısı olduğum sistem komünizmdir. İlle komünist olsaydın o zaman uyacaktım. Sen de mi Müslüman oldun? Sen de gericisin. O zaman o da gidiyor ama Allah öyle kimseleri Müslüman ediyor ki kardeşlerim. Dil uzatmaya cesaretleri yok. Dünyaca meşhur adamlar. Öyle kimseleri Allah Müslüman ediyor ki bir kusur bulamaz ki, sağına bakıyor, soluna bakıyor. Derya adam. Dev gibi yüksek. İlmi var, bilgisi var, şöhreti var. Neresinden tuttursun? Bizim gibi cahil olsa, canım cahil, bilmiyor der. Efendim acele karar veren bir kimse olsa, aceleyle karar vermiş der. Babası dedesi Müslüman olsa, canım zaten bir Müslüman aileden de, onun için soya çekti, soyuna döndü, aslına rücu etti, ondan Müslüman oldu der. Babası Hristiyan, dedesi Hristiyan, daha dedesi daha ötesi Hristiyan. Ama adam profesör, ilim adamı, kitaplar yazmış, mütefekkir, 20. yüzyılın baş profesörü deniliyor. Hadi Müslüman olayım. Hadi bakalım. Çok zor bizim kafirciklerin hali. Bu ara çok fena sıkıştılar. Ne yapacaklarını şaşırdılar. Allah iman nasip eylesin. Onların da iyiliğini istiyoruz. Bizim bir şeyimiz yok. İslam bizim öz malımız değil ki. Kıyısından köşesinden ben de şurasından alayım derse, vay benim malımı alıyorsun bana kalmayacak diye bir kavgamız yok. Buyursun herkes Müslüman olsun. Benim sevdiğim cümle cihan halkı sevsin, bizim bir şeyimiz yok. Keşke cümle cihan halkı Müslüman olsa, Allah'a iman etse, sözümüz sohbetimiz hep kıssayı canan olsa. Biz onu istiyoruz. Herkesin mutlu olmasını istiyoruz. Cemiyetin nizam bulmasını istiyoruz kardeşler. Yani insanların birbirini sevmesini istiyoruz. Komşunun komşudan haberi olsun istiyoruz. Kimse kimseye zulmetmesin istiyoruz. Bizim istediğimiz de kardeşlik olsun istiyoruz. Bak, Kur'an bizi kardeş etmiş, kardeş olalım diyoruz. Kimse kimseye zulmetmesin diyoruz. Kimse kimseyi istismar etmesin diyoruz. Kimse kimsenin malını boş yere, nahak yere almasın diyoruz. Mazluma acınsın diyoruz. Nedir şu Orta Doğu'nun hali? Nedir şu Orta Doğu'nun hali? Elimize küçücük bir şey batsa, bir kıymık batsa, sabahtan akşama şişip zonkluyor, üzüntü duyuyoruz. Bombalar patlıyor, insanlar ölüyor, evler yıkılıyor, bacaklar kopuyor, kollar gidiyor. Yazık değil mi onların canları yok? Bir karıncanın üstüne bastan eğri eğri yürümeye başlasa insanın yüreği dayanamıyor. Hay Allah, üzdüm hayvanı, ezdim, bacağımı şey yaptı falan diye üzülüyoruz. İnsanlar şey yapıyor, biz bu zulmün olmamasını istiyoruz. Emperyalizm insanları köle etmek istiyor, sömürmek istiyor. Başkasının memleketine sahip olmak istiyor. Şairin birisi dua etmiş, o hatırıma geldi. Diyor ki biz kusurluyuz, biliyorum çok kusurumuz var da. Halka, mahlukata sevgiden gayri. Kusur verme ilahi, kusur verme bana. Halka, mahlukata sevgiden gayri kusur verme. Bizim kusurumuz bu. Böyle kusur da çok olsun. Daha çok olsun. Üzerimizde olduğundan da daha çok olsun. Ufuk ufuk açılan la yezal fecrini ver. Fücur verme bana. Fesada kullanacaksam en ince zerresini şuur verme ilahi, şuur verme bana. Fesada kullanacaksam şuur verme, deli olayım daha iyi. Fesat çıkmasın. Mâ min müslimin yunfiku min malihi zevceyni fî sebilillâhi azze ve celle Peygamber Efendimiz buyurmuş ki, Enes İbni Malik'ten rivayet edildiğine göre, hiçbir Müslüman yoktur ki, malından iki çift infak etsin de, Allah yolunda malından bir çift, iki çift infak etsin de, cennet ona gel gel diye seslenmesin, davet etmesin. İlla de'athul cenneti. Cennet onu davet eder. Helümme helümme, buraya gel buraya gel diye. Şimdi bu çift, iki çift infak etmenin manası nedir diye ulema ihtilaf etmiş. Yani anlaşılıyor ki Allah yolunda biraz insan para sarf etti mi cennet onu davet edecek. Cennet davet edecek. Ey kudreti büyük Mevlam, biz cennete talibiz. Ya Rabbi bize cenneti ver diye peşinde koşturup duruyoruz. Bazen öyle haller oluyormuş ki demek ki cennet insana talip oluyor da gel bana gel bana diyormuş. Subhanallah, subhanallah. Şimdi ne demek iki çift? İki çiftten murat demişler ki yani peş peşe. Bir defa verip de ondan sonra bir atımlık barutu var, verdi duruyor. Öyle değil de peş peşe ard arda insan infak ederse, hayrını devam ettirirse manasına. İki çift vermekten murat. Hani iki çift söz edeceğim ne demek? İki, iki daha dört. Dört tane kelime konuşacağım, nokta, bitti. Şükür edeceğim. O manaya değil ne demek? Peş peşe biraz bir şeyler söyleyeceğim. Türkçedeki gibi. Belki bu manayadır diyorlar. Veyahut iki çiftten murat bir ayeti kerimede buyurulmuş ki اَلَّذ۪ينَ يُنْفِقُونَ اَنْوَالَهُمْ بِالْلَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَاَلَانِيَةً فَلَهُمْ اَجْرُهُمْ اِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْسَنُونَ O kimseler ki mallarından gece ve gündüz gizli ve aşikar infak ederler, onların Allah huzurunda, katında ecirleri mahfuzdur. Onda Allah onlara çok mükafat ihsan edecek ve onlar korkmayacaklar, korkulu hallere düşmeyecekler, işin sonunda mahzun ve mahrum da olmayacaklar. Allah iltifat edecek, ihsanına gark edecek. Sirren ve alaniyeten, iki çift infaktan maksat gizli ve aşikar. Gizlisi ne zaman, aşikarı ne zaman? Farzların yapılması aşikar olsa iyi diyorlar alimler. Neden? Görsün ötekisi de, o da vazifesini bilsin. O da vazifesini bilsin. Bak kardeşim bu zekatımdır, veriyorsun. Ötekisi de ya bu adam zekat veriyor da benim vermem gerekmez mi? Hadi ben de vereyim. Allah bana bu kadar mal vermiş, ben de zekat vereyim. Veyahut filanca adam dur, öğlenin vakti geçmek üzere, ikindi yaklaştı. Bana yer gösterin, abdest alayım, şuracıkta namaz kılayım. Bakıyorsun hava alanında, yolda, kenarda, efendim, benzin istasyonunda yer bulursa odada kılıyor. Bulamazsa taşta, toprakta kılıyor. Çamursa paltosunu atıyor yere, ben namazı kılacağım diyor, gene kılıyor. Bir şey yapıyor yani illa vazifesini. Neden? Farz. Gösteriş yapıyor. Kardeşim sen Müslümanlığı bilmiyorsun, bırak gösterişi falan diline dolama. Müslümanlığın farzlarında gösteriş olmaz. O onun vazifesi yapmazsa levm olunur. Kınanır, ayıplanır. O onu yapacak. Onun için yapıyor. Onun için kıvranıyor zavallıcık. Allah'ın emri boş şey olmasın. O vakit içinde ben bu vazifeyi yapayım diye yapıyor. Bakıyorsun araba, otobüs muavinleri müftü olmuş bizim memlekette. Müftü. Sakalı falan yok. Muavin. Müftü. Yolda giderken kılarsın. Ben de biliyorum ya, yolda da kılınır ama namaz. Dur versen ne olur? Tekerin patladığı zaman durmuyor musun? Önüne bir şey geldiği zaman durmuyor musun? Trafik sıkıştığı zaman durmuyor musun? Müftü hepsi. Farzları aşikar yapacak. Hayırları ötekiler gizli yaparsa iyi. Sağ elinin verdiğini sol eli görmeyecek kadar gizli. Neden? Riya olmasın. Ötekisi niye aşikar yaptı? Öteki Müslümanlar da vazifesini bilsin. Sonra bir de şey var, falanca adam hiç zekat vermez, zengindir derler. Başkasının dedikodu yapmasına sebep olursun. Zenginleri hiç zekat verdiğini görmedik derler. Ya senin üstüne lazım mı? Hesabı sana mı ait? O gizli veriyor ama vermiyor sanırlar. Onun için namazı ben gizli kıldım, siz görmeden kıldım. Farz namaz niye gizli kılıyorsun? Aşikare kıl, çimenin üstünde kıl, herkes görsün. Herkes Allah'a kulluğunu hatırlasın. Biz Almanya'da efendim bir yerde bulunuyoruz. Namaz vakti sıkıştı. Çimenlerin üstüne yaydık örtüleri. Farz namaz, boynumuzun borcu, kılmamız lazım. Ezan okuduk, kamet getirdik. İki saf olduk, kıldık. Biz namaz kılarken şak şak şak pırıltılar bir şeyler. Namazı bitirdik. Meğer Polonyalılar gelmiş, bizi görmüşler, resim çekmişler. Flaş ışıklarıymış onlar. Bizim arkadaş gitti, ne diye çektiniz dedi. Adam diyor ki, hoşumuza gittiği için çektik. Yani böyle bir yerde bile Allah'a ibadeti unutmadınız diye hoşumuza gitti de ondan çektik. İsterseniz filmi çıkartalım, isterseniz biz banyo ettikten sonra size de bir nüsha gönderelim, adresinizi verin dediler. Memnun oldu yani. Polonyalı. Bak o haliyle bile tebliğ oluyor. Müslümanlar vazifesini müdriktir. Diyar-ı küfürde bile vazifesini yaparlar diye. Ah biz iyi Müslüman olsak adamların kalpleri açıldı açılacak ama biz iyi Müslüman olmayınca tereddüt ediyorlar. Acaba bu yol doğru mu değil mi yoksa batıl mı filan diye bizim halimize bakıyorlar, beğenmiyorlar. Halbuki biz temiz olsak, dürüst olsak, ciddi olsak, gayretli olsak hemen böyle hazırlar yani. Evet, bir ihtimal böyle şeymiş. Yani gizli aşikar bir çift sadakadan murat. Daha başka izahlar da var. O izahlara girmeyelim. Cennet insana haydi gel, haydi gel dermiş. Şimdi cennetin kardeşlerim kapıları vardır. Bazı bir kapısı vardır, namaz kapısı. Namaz ehli oradan geçer. Bir kapısı vardır, zekat kapısı. Zekat ehli oradan geçer. Bir kapısı vardır, adı Reyyan. Oruçlulara mahsus kapıdır. Tabii cennetin kapıları, surları, şeyleri anlatılıyor hadis-i şeriflerde. Ne hakikatler var, ne sırlar varsa. Yani bir manası da şu olabilir ki, işte öyle yaparsa insan sanki o kapıdan giriyormuş gibi o vesile ile cenneti bulur demek. Onun için bu sadakanın da insanı cennete sokan bir şey olduğunu unutmayın. Biliyorsunuz her şey parayla oluyor. Şurada bir insan kalsa halis niyetle bir hayırlı bir şey yapmak istese fikri ortaya atarsın, arkasından keselerin açılması lazım. Aksi takdirde havada kalır. Hadi bir mektep açalım da Kur'an öğretelim. Fena bir şey mi? Değil, iyi bir şey. Geçen de bize müracaat ettiler. Utandım, kızardım, sırtımdan ter aktı. Şişli'de bir doktor kardeş, hanımı da doktormuş, Müslüman'la alaka duymuş. Kur'an-ı Kerim'i anlatan bir yer varsa devam edelim de İslam'ı öğrenelim, Kur'an'ı öğrenelim demiş adam. Normal değil mi? Kime gidelim, kimden öğrenelim demiş. Ben de buradaki kardeşlere sordum. Şöyle Kur'an-ı Kerim başından sonra böyle halktan kimseye, sabahtan akşam 7'ye 8'e kadar çalışıp da ondan sonra serbest olan kimseye Kur'an-ı Kerim'i nerede öğreteceğiz? Söyler misiniz? Allah'ın kelamı, Kur'an-ı Kerim'i insanlara tebliğ edeceğiz. Buyurun söyleyin bakalım nereden öğretelim, nasıl öğretelim? İşte istiyor doktor. Yok. İmam Hatip okuluna kaydolsun. Ya bu doktor dedim, duymadın mı? Doktor mesleği var. Adamın sabah akşama, sabahtan akşama çalışacak. Akşam. Yok bir yer. İmam Hatip'teki hocalar ders ver. Nerede verecek? Yer yok. Veyahut İmam Hatip'teki hocaya söylesen, zaten kardeşim diyor benim 26 saat dersim var diyor. Benim yani başımı kaşıyacak vaktim olmuyor diyor. Yazılı kağıtlarını mı okuyayım, şunları mı yapayım, böyle mi yapayım, dışarıda ders mi vereyim, hazırlanmak ister, kolay değil. Ha demek kadro lazım. Demek ki gel kardeşim sen İmam Hatip'te okuma ama Allah'ın kelamını şu Müslümancıklara anlat diyeceğiz. Gene para lazım. Hadi gene çıktı karşımıza şu meret. Gene para lazım. Adamın evi var, barkı var, kirası var, parasız bir şey dönmüyor. Buna herhalde çıkartıp 30-40 bin lira vermek lazım ki her ay şey yapsın. Bak şu Müslümanların hali. Türkiye'nin %99'u Müslümandır filan. Edebiyat laf ama Müslümanlığı nereden öğreteceğiz? Filancalar İslam'ı bilmiyor. Bilmiyor ama kabahat kimin? Nasıl öğreteceğiz? Nerede öğreteceğiz? Her şey paraya geliyor, dayanıyor. Onun için kardeşlerim, bu para sevmekle bu iş olmaz. Hepimiz paramızdan biraz fedakarlık yapacağız. Allah rızası için harcayacağız. Bana verin demiyorum. Siz ne yaparsanız yapın paranızı ama harcayın. Benim de param var. Benim de harcamam lazım. Yani Allah'a çok şükür ihtiyacım yok. Onun için gözümü göre göre söylüyorum. Onun için size bağırabiliyorum. Ya bir de muhtaç olsam? Allah korusun. O zaman halim nice olur. Ya sizin elinize baksam? 3 kuruş aldı mı insan? Ötekisine söz söyleyemez ki. Yüzü tutmaz. Para aldığı insana bir şey diyemez. Bu işleri halletmemiz lazım. Onun için bu parayı sarf etmekle olur. Müslüman parasını Allah yolunda sarf etmek için kazanıyor. Müslüman dosta, düşmana muhtaç olmamak için, ailesini muhtaç etmemek için, kimseye el avuç açtırmamak için kazanıyor. Bir, ondan sonra İslam'a yardım etmek için kazanıyor. O paraları Allah onun için veriyor. Rabia-i Adeviye'nin bir güzel hikayesini, rahmetullahi aleyha, bir güzel hikayesini gördüm bir yerde, size de söyleyeceğim. Dersi bitireceğim. Bak gözlüğü cebime koydum, uzatmayacağım işi. Dizleriniz ağrıdı biliyorum. Rabia-i Adeviye kim? Basra şehrinde yetişmiş bir saliha hatun. Ama asırlarca adı yaşamış. Arif bir kadın, saliha bir hatun, mütteki bir kadın. Namı yürümüş. Rabia-i Adeviye. Kızlarımıza ismini koymuşuz. O mübarek hatunu. Bir gün Basra şehrinde örtülü filan bir eli böyle bir eli böyle gidiyormuş. Böyle yumruklarını sıkmış, ellerini açmış, böyle gidiyormuş. Acayip bir tavırda böyle ellerini yumruklarını sıkmış böyle giderken Hasan-ı Basri'yi görmüş. Hasan-ı Basri de o da Basralı tabiinden, o da büyük bir alim. Diyor ki ey ahiret hatunu, böyle yumruklarını sıkmışsın da nereye gidiyorsun? Dönüyor diyor ki ya Hasan, elime 2 tane dirhem geçti. Para. Elime 2 tane dirhem geçti diyor. Biliyorsun diyor, bu meretler ikisi bir araya geldi mi fitne çıkartırlar. Birisi ötekisini bulmasın diye birisini bir avucuma aldım, birisini bir avucuma aldım. Öyle götürüyorum diyor. İnfak edeceğim. Yan yana koyarsam fitne hazırlarlar bunlar diyor. Ne demek istemiş? Ne demek istemiş bu kadıncağız? Ne demek isteyecek? Para biriktirmeyin demek istiyor. Allah yolunda sarf edin diyor. Yan yana koydunuz mu fitne çıkar demek istiyor. Biz de para biriktiriyoruz. Hadi biriktir bakalım. Bir ev alıncaya kadar biriktir. Evi alıyorsun, gene biriktiriyor. Neden? Bir de araba alıncaya kadar. Arabayı da alıyor, gene biriktiriyor. Neden? Bir tane daha ev alayım da onun da kirasıyla geçinirim diye. Peki, gene biriktiriyor. Ondan sonra çocuğuma da olsun. Peki sana baban mı bıraktı? Sen kendin kazandın, işte şey yaptın, o da kendisi kazansın. Çocuğuna hazırlayacak, torununa hazırlayacak, bilmem nesine hazırlayacak, bilmem nesine, gene de bitmiyor. Parayı böyle saklaya saklaya, ondan sonra ecel geliyor. Hadi bakalım, işim tamam oldu, defterim dürüldü, hadi ahirete. Eda ben hayır yapacaktım, paraları biriktirdim, tam hacca gidecektim, tövbe edecektim, namaza başlayacaktım. Sakal bırakacaktım, sigarayı bırakacaktım. Ondan sonra camiye gidecektim, güzel tesbih aldım, 99'luk akik tesbih, onu çekecektim filan. Tehir ederler. Vakti geldi mi tehir edilmez. Allah ölümden önce aklını başına devşirenlerden, rızası yolunda çalışanlardan eylesin cümlemi. Fatiha-i Şerife maal besmele. Ennehu la ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah, la illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah.

سبحان ربي العلي العظيم سبحان ربي العلي الأعلى الوهاب الحمد لله حق حمده والصلاة والسلام على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه ومن تبعه بإحسان أجمعين اللهم يا ربنا يا ربنا يا ربنا şu acizane yaptığımız ibadetleri, duaları, şu ilim meclisini lütfunla, kereminle, rahmetine vesile eyle. Ecr-i cezil, sevabı kesir ihsan eyle. Amin. Hasıl olan ücür-ü mesubatın mislini acizane fakirane Efendimiz Muhammed-i Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerine hediye eyledik, şu anda vasıl eyle. Amin. Peygamber Efendimizin iltifatına cümlemizi nail eyle. Amin. Onun yolundan ayırma. Amin. Sünnetine en güzel şekilde ittiba etmeyi bizlere nasip eyle. Amin. Ahirette komşu eyle. Amin. Ve onun cümle âl, evlat, ashab, ezvaç ve ahbabının ruhlarına da ayrı ayrı hediye eyledik, vasıl eyle. Amin. Hasaten ümmetin Muhammed'in mürşit ve mürebbileri Evliyaullah, Sadat ve Meşayih Turuk ve Aliye'mizin ruhlarına da ayrı ayrı hediye eyledik, vasıl eyle. Amin. Halifelerinin, müritlerinin, mühiplerinin ruhlarına ihsan eyle. Amin. O mübareklerin himmet ve teveccühlerine bizleri nail eyle. Amin. Bizleri o salih kullarına hayrül halef eyle. Amin. Ya Rab, sair enbiya ve mürselin ve cümle Evliyaullah'ın ruhlarına da ikram eyle. Amin. Hasaten amin diyen kardeşlerimizin, uzaktan yakından bu hadis toplantısına gelen kardeşlerimin ve sair ihvanımın ahirete intikal eylemiş olan bütün ana, baba, nine, dede, kardeş, evlat ve sair yakınlarının, akrabasının ruhlarına da hibe ve hediye eyledik, vasıl eyle. Ya Rabbi, şu cemaatten olup da ahirete intikal eylemiş olan kardeşlerimizin de ruhlarına ikram eyle. Buradan ayrıldığımızda sağ olup da geldiğimizde vefat etmiş olan, vefat etmiş bulduğumuz kardeşlerimizin de ruhlarına ikram eyle. Amin. Ya Rab, sair müminin-i müminat ve müslümin-i müslümatın da ruhlarına mertebeleri üzere ikram eyle. Amin. Cümlesinin kabirlerini pür nur, ruhlarını memnun ve mesrur, makamlarını âlâ eyle. Amin. Ya Rabbi, biz onlara böyle dua ettiğimiz gibi bizi de arkamızdan hayır dualarla anacak salih evlat ve zürriyetlere sahip eyle. Amin. Samimi arkadaşlara sahip eyle. Amin. Ya Rabbi, bizi rızana uygun ömür sürmek nimetine nail eyle. Amin. Rızana aykırı işler yaptırma. Amin. Kur'an-ı Kerim'in edebiyle edeplendir. Amin. Peygamber Efendimiz'in sünnetinin edebiyle edeplendir. Amin. Has, halis, salih, abid, zahid, Müslüman kullar eyle. Amin. Ya Rabbi, ahir zamanın fitnelerine karıştırma. Amin. Nefse, şeytana uydurma. Amin. Dünyanın fani lezzetlerine kaptırma. Amin. Ahireti unutanlardan eyleme. Amin. Yolunda daim, zikrinde kaim eyle. Amin. Ya Rabbi, ümmeti Muhammed'i aziz eyle. Amin. Ya Rabbi, Müslüman kardeşlerime yardım eyle. Amin. Ya Rabbi, başka beldelerde olup da düşmanlarla çarpışan, beldelerini korumaya çalışan mücahit kardeşlerime yardım eyle. Amin. Ya Rabbi, dedelerimizin Allah Allah diye senin yolunda çarpışarak kazandıkları beldeleri bizim kara yüzümüzden, günahlarımızdan dolayı düşmana çiğnettirme. Amin. Ya Rabbi, beldelerimizi salihlerimize bağışla. Amin. Ya Rabbi, içimizdeki zayıflar, çocuklar, sabiler, has halis kullar hürmetine bizleri affeyle. Amin. Ya Rabbi, bizleri cezalandırma. Amin. Ayıplarımızı setreyle. Amin. Günahlarımızı affeyle. Amin. Yoluna dönmeyi nasip eyle. Amin. Sırat-ı müstakiminde daim eyle. Amin. Ya Rabbi, kimsenin önünde hor zelil eyleme. Amin. Mağlup ve mahcup ve perişan eyleme. Amin. Ya Rabbi, dünyanın ve ahiretin bildiğimiz bilmediğimiz hayırlarına bizleri nail eyle. Amin. Dünyanın ve ahiretin bildiğimiz bilmediğimiz şerlerinden bizi koru. Amin. Ya Rabbi evlatlarımızı, zürriyetlerimizi hayırlı kimseler yetiştirmeyi nasip et. Amin. Ya Rabbi gönüllerimizi temizle. Amin. Basiretimizi aç. Amin. Ahlakımızı güzel eyle. Amin. Efalimizi güzel eyle. Amin. Amalimizi güzel eyle. Amin. Ümmet-i Muhammed'e hüsnü hizmet etmeyi cümlemize nasip eyle. Amin. Bir grup has Müslümanın kıyamet kopuncaya kadar dini mübini İslam'a en güzel şekilde hizmet edip daima yolunda çalışacaklarını hadis-i şerifte öğreniyoruz. Bizi o taifeden eyle. Amin. Bizi sevdiğin taife eyle ya Rabbi. Amin. Cümlemize imanı kamil nasip eyle. Amin. Resulullah Efendimizin cemalini göre göre ruh teslim etmeyi nasip eyle. Amin. Sana şevk duyarak ruhumuzu teslim etmeyi nasip eyle. Amin. Ya Rabbi kabirlerimizi cennet bahçesi eyle. Amin. Kabir azabı gösterme. Amin. Cehennemden azat eyle. Amin. Cennetine ilk girenlerden eyle. Amin. Resul-i Edib'in yanında oturanlardan, ona komşu olanlardan eyle. Amin. Havz-ı Kevser'inden doya doya içenlerden eyle. Amin. Ya Rab cennet içinde cemali bağ kemalini ayın 14'ü gibi seyredenlerden eyle. Amin. Bizim bu ihsanlara liyakatımız yoktur. Lütfu kereminle ihsan eyle. Amin. Bi hürmeti esmaikel hüsna ve habibikel müşteba Muhammedinil Mustafa ve bi hürmetil Kur'anil Kerim ve bi hürmeti esrar suretil Fatiha.